Autopromocja Polskiego Radia. Dziwny jest ten świat. Zielono mi, kryzysowa narzeczona i wiele innych piosenek do wysłuchania na stronie 95.polskieradio.pl. Już tylko do piątku mogą Państwo oddać głos na swój ulubiony przebój. Plebiscyt 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Zwycięskie przeboje znajdą się na jubileuszowej płycie w nowych aranżacjach przygotowanych przez Krzysztofa Herdzina i Adama Sztabę. Głosujemy do północy w piątek. Ula Kaczyńska, Przemek Psikuta, Marek Niedźwiecki, Mateusz Tomaszuk. Autopromocja Polskiego Radia. Puše, mijenjaju se dresovi. Bile su petokrake, sad moderni su fesovi. Kratak je put do druga, do gospodina. Traje dok se nije uhljebila rodina. Hej, brate dragi, vidi šta se radi. Reklamne kampanje za neko novo sranje, neku novu kremu što otklanja dilemu. Teško je odlučit kad je širok asortiman, da li je bolje biti Srbin, Hrvat ili musliman. Hej, brate dragi, vidi šta se radi. Da vidim ljude koji su unesrećeni i unesrećeni su tranzicijom. Tranzicija, tranzicija, svima prija, svima prija. Tranzicija, tranzicija, svima prija, svima prija. Tranzicija, tranzicija, svima prija, svima prija. Tranzicija, tranzicija, svima prija, svima prija. Osme, a u džepu figa. Uvijek stare face od kojih ti se riga. Jer ljevica se ponavlja ko pokvarena traka, a desnica još samo za onaniju je šaka. Hej, brate dragi, vidi šta se radi. Tranzicija uspjela, pacijent je podlegao. Ostao je izjeban, kogod nije pobjegao. Stari sistem nije valjo, došao je novi. Samo ne kapitalizam, već feudalizam. Hej, brate dragi, vidi šta se radi. Tranzicija, tranzicija, svima prija, svima prija. Tranzicija, tranzicija, svima prija. Transicija, svima prija, svima prija. Transicija, transicija, svima prija, svima prija. Szukasz nocnych wrażeń? To właśnie znalazłeś. Tu Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola i Dr. Wilczur. We'll be right back. svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Posijati dulu marihuane, cugat neku brlju što je stigla iz Tijuane. Volio bi da je para više nego manje i da svaki dan za ručak mesim suši jedim janje. Volio bi da se bosa plasira u Brazil, Šveđani da kod nas traže politički azil. Volio bi Ferrarija kupiti na rate, da u bašti osvane mi bušotina nafte. Volio bi da naš narod ima bolju karmu, McDonald's da poslužuje čevape i sarmu. Volio bi da sa vlasti sjašu kriminalci, džaba kad će uzjahati briselski seljaci. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Kiedy pytają mnie, co to za język, no bo lingwisty stosowanego pytają, wtedy odpowiadam, nie wiem. No właśnie, jako dyplomowany lingwista stosowany, bo zestaw początkowy, inicjalny, pochodził z Bośni i Hercegowiny. Ile krajów wymieniłem? Komu by się chciało liczyć, więc teoretycznie język powinien być bośniacki. No ale zdaje się, że ten język bośniacki brzmi bardzo podobnie jak serbski, brzmi bardzo podobnie jak chorwacki. No to w końcu nie wiadomo, jaki to język. Ech, doktorze Wilczurze, kto ci dał ten dyplom lingwistyki stosowanej? Bośnia i Hercegowina dzisiaj rozpoczęła strefę rock'n'rolla wolną od Angola, a przedstawicielami tego kraju był zespół Dubioza Collective. To wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną, bośniacko-hercegowińską rybę w sieci. No ale kto by chciał? Na Dubioza Collective i bośniacy o Europie śpiewają i marzą. Tranzycja! Może kiedyś. Nie ma dobrej audycji. Oj, to prawda. Nie ma dobrej audycji. Bez podania leitmotivu oczywiście. Dzisiaj będzie to czad, metal i detal. No dobrze, ale zdaje się, że będziemy zmierzać tak w stronę leitmotivu, bo patrzę za horyzont i widzę, ktoś się zbliża. Ten zestaw muzyczny w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola to pokłosie. Pokłosie wizyty kumotra strefowego w Portugalii. Kto to jest kumotr strefowy? A wszystko będę wyjaśniał może po tym zestawie. Będę też wyjaśniał ideę wielkiej archpatologicznej rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Póki co zapowiem wykonawcę. Słowo się rzekło portugalskiego. Bizarra Locomotiva.

No, tacy metalowcy przemysłowi. Mógłbym nawet powiedzieć, że to debiut i premiera, ale na ten debiut może skrzywiłby się nasz kronikarz strefowy siwy, który być może jakieś 10 albo i więcej lat temu pojedynczy utworek tego zespołu mógł gdzieś namierzyć w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale poza tym malutkim utworkiem w wykonaniu zespołu Bizarre Locomotiva z Portugalii nic nie było, a teraz dzięki jednej wielkiej rodzinie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola będzie cała płyta. Album zwie się Album Negro, czyli czarny album. Tutaj mam epistołę od naszego kumotra Jacka z Gdyni, który tak pisze. Tym razem przesyłam nabytki z wyjazdu służbowego do Portugalii. Do Lizbony miałem rzut beretem. No, z Gdyni to mi się nie wydaje. I udało mi się szybko namierzyć sklep. Udało mi się też trafić na promocję. 5 euro za płytę. A jak się kupiło 5 sztuk, to nawet po 4 euro. Więc dokonałem zakupów, sugerując się co fajniejszymi okładkami. Wyszło jak wyszło, komentuje Jacek. Z otwartymi ramionami bierzemy, bo wszak portugalskiego z Portugalii, no bo czasem jest portugalski z Brazylii. Tak, w Brazylii też mówi się po portugalsku, chociaż niektórzy twierdzą, że to już jest brazylijski. Tam w Brazylii, a nie portugalski. A w każdym razie z otwartymi ramionami wszystko, co portugalskie, najlepiej z Portugalii, przyjmujemy. To w takim razie zespół Bizarre Locomotiva. Odhaczony strefa małpa polskieradio.pl. Oczywiście można pisać do audycji, no ale wiadomo, taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Można chwalić, najlepiej, no, można też ganić. Ale na przykład można zganić doktora Wilczura za to, że idea rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, no patologicznej, bo żyjącej z darów, udała mu się za bardzo. No co doktor Wilczur właściwie robi w tej audycji poza zbieraniem darów od słuchaczy? No, mogłoby się okazać, że niewiele. No ale chyba jest potrzebny, bo przecież gdyby słuchacze mieli się zebrać do kupy w jakimś ciele kolegialnym, przedyskutować, co mieliby grać w tej audycji, no to dyskusją, głosowaniom, procedurom demokratycznym właściwie nie byłoby końca. No, a jednak dr Wilczur uważa, że... No, dlatego tutaj twardą łapą dr Wilczur będzie trzymał tę audycję. Oczywiście skrzętnie korzystając z darów płynących od wielkiej, aż patologicznej rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. To w takim razie kolejny dar, ale o tym może porozmawiamy po tym zestawie muzycznym. No, w końcu podwiązujemy się pod dzisiejszy leitmotiv czart, metal i detal. Ci metalowcy pochodzą z Łotwy. Zwą się, nie po łotewsku, Skyforger. Forger. Tak się zwie, nie po łotewsku, ale przynajmniej po łotewsku śpiewają łotewskie tytuły, wszystko łotewskie, oprócz nazwy Skyforger. Też oczywiście będą wypisani i to z licznymi tutaj znakami diakrytycznymi w tytułach utworów, no żeby każdy mógł sobie ładnie przetłumaczyć, bo teraz to nie problem. Wrzucamy gdzieś tam w sieci i wyskakuje nam właściwe tłumaczenie, a znaki diakrytyczne oczywiście pomagają. Za zestaw ten dr Wiczur oczywiście ściska rękę kolejnego kumotra strefowego, Krystiana, który wręcz ciężarówkę nośników nadesłał do strefy i obawiam się, że starczy nam do końca strefy albo doktora Wiczura. Krystian między innymi pisze tak. Ponoć od przybytku głowa nie boli, a skoro muzyka w radiu zostaje, więc nic to, że zestawów wyjdzie z tego wszystkiego, co nie miara, albo nawet co dwie miary. Niechaj nagrania czekają w trójkowej fonotece na swoją kolej. Łapę ściskamy i no rzeczywiście można doktora Wiczura krytykować, że za dobrze zorganizował tę jedną wielką rodzinę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, patologiczną, no to prawda, bo żyjącą. Z darów więc Skyforger, no z darów oczywiście odkładamy i łotewski mamy z głowy. Ten zestaw muzyczny, który za chwilę nastąpi, pochodzi z Niemiec i tym razem akurat dr Wiczur to załatwił. Już dzisiaj będziemy lutować, zamykać tę puszkę, która nam się tutaj przestała trochę w lodówce. No od paru miesięcy próbujemy wyjeść co najsmakowitsze kęsy. Jeśli są jacyś germaniści wokoło, to na pewno usłyszą pytanie wykonawcy w pierwszym utworze, czy możesz mi powiedzieć, gdzie mieszkają jacyś normalni? No, jest to oczywiście pytanie do doktora Wiczura, bo u nas tutaj w strefie to każdy wiadomo. No ale pan Ferisemce z Niemiec może sobie pytać, gdzie mieszkają normalni. Als ich klein war, wollte ich gerne so glücklich sein wie der Junge von meine Kinder Schokolade in Packung, immer ein Lächeln auf der Zunge. Wollte wohnen im Ikea-Katalog und ein Sixpack in zwei Stunden. Doch ganz egal, in welche Gegend ich auch zog, ich hab das alles nicht gefunden. Kannst du mir sagen, wo die Nomaden wohnen, die glücklich sind, gesund und wunderschön? Feiern ohne Absturz und ohne Tag danach. Ich wollte Fastfood ohne zuzunehmen und reich werden im Schlaf. Perfekte Welt, perfektes Leben, einen Lambo immer fahrbereit und Urlaub machen, wo die Sonne untergeht und das zu jeder Tageszeit. Kannst du mir sagen, wo die Nomaden wohnen, die glücklich sind, gesund und wunderschön? Kannst du mir sagen, wo die Nomaden wohnen? Denn ich hab noch nie einen gesehen. Es muss Menschen geben, die das alles haben. Doch kennst du selber irgendwen? Oder einen, der wen kennt? Oder einen, der wen kennt? Ich würde so gerne mal einen sehen. Kannst du mir sagen, die Normalen wohnen, die glücklich sind, gesund und wunderschön? Kannst du mir sagen, wo die Normalen wohnen? Kannst du mir sagen, wo die Normalen wohnen? Steve. irgendwo da draußen einen ganz normalen gibt, dann bist du ja anders als wir. Also ist es auch dein Lied. Wo bleibt die Allianz der Außenseiter, der Outlaws und der Freaks? Die heile Welt ist längst gescheitert, wir singen Rest in Peace. Wo bleibt die Allianz der Außenseiter, der Club Soziopopie? Denn es gibt gar keinen, der nicht Mitglied ist, das ist nawet trochę metalowo na koniec było, ale Płodozmian też był oczywiście, a dobrze dlatego, że są wtedy ci wykonawcy bliżej naszego dzisiejszego leitmotivu Chad, Metal i Detal. Na tej muzycznej puszce napisano Ferry Simce, to wykonawca, oraz dodatkowo tytuł tej puszki Wahrscheinlich nie wieder vielleicht, czyli jak lingwista stosowany, prawdopodobnie chyba nigdy więcej. To powinno tyle znaczyć. No chyba, że słuchający o tej porze germaniści, o tej porze germaniści, dobre, sobie, no dobrze, to w takim razie odhaczamy niemiecki, odhaczamy Ferris MC, no i może jakoś tak pozachęcać do pisania, no, tylko jak tu zachęcać, jak skrzyneczka, strefa małpa, polskieradio.pl, no, o tej porze trochę pusta, no i tylko możemy sięgnąć do korespondencji naszych zaufanych, wiernych i deklarowanych strefowiczów, takich jak nasz kronikarz strefowy siwy, który donosi, że jest, że słucha i wszystko skrzętnie, jak ten świstak, zapisuje w kajety strefowe, nawet wtedy, kiedy to wszystko w dziwnych alfabetach jest wypisane przez doktora Wilczura na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Odsłuch audycji był prima sort, donosi siwy. Jakże miło było wpisywać w kroniki te wszystkie makarony rzucone o ścianę, to chyba o tajskim alfabecie, i te grażdanki. No to może nie aż tak, ale no trochę sobie poszaleję z grażdanką i z niełacińskimi alfabetami w dzisiejszej audycji. A my? No oczywiście, musimy się jakoś trzymać naszego leitmotivu Chad, Metal i Detal, dlatego teraz... aż tacy ciężcy ci metalowcy nie są. Można by powiedzieć, że to są nawet lekcy metalowcy, a ten metal z musztrą jeszcze będą przeplatać, no, z taką nawijką, więc to tak powiedziałbym, duży eklektyzm twórczy przebija się z tej płyty. Będzie ze Słowacji, więc właściwie doktor Wilczur i jego audycja schodzą na psy, bo wszystko da się zrozumieć, każdy będzie wiedział, co jest grane w audycji. Ech, i jeszcze ta nazwa, która bardzo łatwo da się zrozumieć. Ze Słowacji zespół Forma. Poriadnie. Ja som ten, ktorý spôsobí ti stres. Lucky Maniac, depresja, Song to Dance. Chcę widzieć za sobą wielki dał. Chcem dzidzić na rajs, beczo i pomidał. Dałby są przy cestowini makarony. Potem hiciu to rób czasem takie mikrofony. Tam chore w oblako, miasteczko na dłani. Listuję w nowi, nagle żeby przyjmowani. Rapi są to te, da senu rozhodne. Rozhodne. Nudzimy za w naszym mieście poriadne. Poriadne. Rapi są to te, da senu rozhodne. Rozhodne. Nudzimy za w naszym mieście poriadne. Ludzie naszą bestię ani nie poznają semaforne klacia do lawi. Jeden makaron, a kogo obi robić, tak odoptuje. Ciosa gdzie, kto za swoje, kto za makaronuje. A duże prasa ta po swoich bilach. Napchała są cestom inną, kokain mam w żyłach. Dalej mamy policjantów zelenych, modrych. I za jeszcze rozdzielił nas lika dobrych. Rapi są to te, da zrenu rozhodnie. Rozhodnie. Nudzimy za w naszą mieście poriadne. Poriadne. Rapi są to te, da zrenu rozhodnie. Ludzimy za w naszą mieście poriadne. My robimy ciebie Miszecy. Robimy ciebie. My robimy ciebie Miszecy. Robimy ciebie. Takie słowa, stale, stale, stale, zasad znowa. Tuszym za tłopakują takie frazy. Mamy listo bazy. Tuszym za tłopakują takie słowa. Stale, stale, stale, zasad znowa. Tuszym za tłopakują takie frazy. Mamy listo bazy. Cicho od maca, kom sam stoi na cestie. A ku kiebi sam od tego mobiczajną mieście. Podobno chodnik sobie dla szczyczki. Sprawi im dwa kroki, a no odlecim do tyczki. Torej ci szuka w odrażku, którego weto da mu na drożku. Dzianim se w cień sakra wysokich stromów. Równo a rychło chcę se dostać domą. Zrazu taki rachot, wie kilka wystrel. No a ty to zwuk, ma nie na sem wystrel. Tak są moje strachu wiezą do ukrytu. Widrzał się do odmrku aż do świtu. Nocy som nie spał, boci ucierał. Nie zwalno som seba, tu sprywam. Pokot ma, leżim na cestie. A ku kiebi sam w tym obyczajnym mieście. Je to tu o niczu ma brutalna nuda. Nasz razor nawet, tu jest proces woda. Tuszym za tłopakują takie słowa. Stale, stale, stale, zasad znowa. Tuszym za tłopakują takie frazy. Mamy listo bazy. Tuszym za tłopakują takie słowa. Stale, stale, stale, zasad znowa. Tuszym za tłopakują takie frazy. Mamy listo bazy. Rano są bilie, są spodowekowe krabice. Tom czasy już wolej pełne ulice. Na prawo odo mnie stoi złogosło. Wtedy ma napadnie, hlawi im rozko. Wypadni stary, chcę se tam pozrieć. Ale co som widział, to som nie ma raczej zazrieć. Na zemi leża chlap, rozbita sanka. Pri nią zdriechaczka, a w niej drałka. Chlapec ma zło, asi nie ściągł im zrnuć. Zabili ho zbor, ako si to z tego szlenuć. Nikt nie dziera uprostne hrudnika. Na okolo krw a panika. Dobro dzień z aktywista z telefonem. Przywołał sam tu policję z megafonem. A wtedy som si pomyslel, no to si riadny blbec. Na co wołasz sanitku? I mrdni, proste koniec! Tuszym za tłopakują takie słowa. Stale, stale, stale, zasad znowa. Tuszym za tłopakują takie frazy. Mamy listo bazy. Tuszym za tłopakują takie słowa. Stale, stale, stale, zasad znowa. Tuszym za tłopakują takie frazy. Mamy listo bazy. Ťažký, kam sa pozriem, same prekážky. Stále s nimi bojujem, už ma nebavia, nemám o ne záujem. Neviem, čo mám robiť, no je to tak. Keď sa nad tým zamyslím, ide z toho strach. Začínam sa báť mojich stavov. Pomaly sú nebezpečnejšie ako diabol. Viem, nie som dokonalý. Takých hneď na zemi. Asi ani vo vesmíre nie, veď všetko sa časom rozplynie. Viem, nie sme dokonalí. A to nie je v lomke ukrytý, tá sila vás omámi. Nás už nič nezmení, sme kameň, kameň na zemi. Nás už nič nezmení, tak prosím, verte mi. Viem, život je ťa. ťažký, kam sa pozriem, same prekážky. Stále s nimi bojujem, už ma nebavia, nemám o ne záujem. Neviem, čo mám robiť, no je to tak, keď sa nad tým zamyslím, ide z toho strach. Začínam sa báť mojich stavov, pomaly sú nebezpečnejšie ako diabol. Viem, nie som dokonalý, takých nie na zemi. Asi ani vo vesmíre nie, veď všetko sa časom rozplynie. Viem, nie sme dokonalí a to nie je nik na zemi. Sme v hlubke ukrytí, tá sila vás ovámi. Nás už nič nezmení, sme kameň, kameň na zemi. Nás už nič nezmení, tak prosím, verte mi. Nie som dokonalý, som kameň ukrytý, ktorý je duchom na tejto zemi stvorený. Z mojich myšlenok, z mojich slovy tu len veci, nie sú tu len jednoduché obyčajné keci. Nie som dokonalý, som kameň ukrytý, ktorý je duchom na tejto zemi stvorený. Z mojich myšlenok, z mojich slovy tu len veci, nie sú tu len jednoduché obyčajné keci. Nie sme dokonalí a to nie je nik na zemi. Sme v hlubke ukrytí, tá sila vás omámi. Nás už nič nezmení, sme kameň, kameň na zemi. Nás už nič nezmení, tak prosím, verte mi. No, mam nadzieję, że trochę wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv chat, metal i detal. No, raczej lekcy metalowcy z tych Słowaków, zespołu Forma. Na tej płycie jest taka biało-czarna nalepka, że brzydkie słowa, lepiej się mieć na baczności. To mi przypomniało o takim wstydliwym epizodzie z mojego życia. Kiedyś popełniłem, no, tak chyba trzeba powiedzieć, artykulik na temat czeskich i słowackich przekleństw, dowodząc, że no, te języki właściwie żadnych przekleństw nie mają, no bo na przykład czy sakra może jakoś oburzyć Polaka, albo krucyfiks, no, to chyba nie może oburzać. Na szczęście artykulik dawno, dawno zdjęty z sieci i nikt nie może się dowiedzieć, co tam doktor Wiczur jako... lingwista stosowany o czeskich i słowackich przekleństwach napisał. No właśnie, czy to sakra może kogoś oburzyć? Ja dzwonim! Słyszycie mnie niekto? Dzwonim! Dzwonim, tak się mnie wente! Ja dzwonim! Halo! Sakra, dzwonim! Co to ja mówiłem? A, no, chyba, że warto pisać do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo jak widać i jak było słychać, dodzwonić się raczej nie można, bo jakiś Czech okupuje linię. To będzie zestaw dziwny, ponieważ z Hiszpanii, ale nie do końca po hiszpańsku. Jestem ciekaw, czy tłumnie, licznie zgromadzeni o tej porze iberyści będą w stanie zrozumieć co nieco z tego zestawu, ponieważ teoretycznie ten zestaw powinien być po galicyjsku. Galicyjski to jeden z kilku oficjalnych języków używanych w Hiszpanii i tutaj niestety jest logicznie, trochę jakoś tak racjonalnie, że galicyjskim, tudzież galicyjskim mówi się w Galicji. Tak, Galicja oczywiście to hiszpańska, a nie na przykład polska. No to z Galicji, no ale właściwie z Hiszpanii. Os diplomaticos. Agora pensabas que afrouxaba. Agora é cando vou apretar. Agora pensabas que pousaba e agora é cando vou a palpar. E agora dicías que gañabas e agora é cando vou a arrastrar. E agora dicías que gañabas e agora é cando vou a arrastrar. E agora pensabas que afrouxaba e agora é cando vou a apretar. E agora pensabas que pousaba e agora é cando vou a palpar. Y ahora es cuando vuelvo a arrastrar. cantar. Ahora pensabas que ya estaba, y ahora canto chas voleva. Que ya, Europeo y Gazón,